aki esetleg nem ismerne még, akkor Peti már bemutatott röviden. Mit kell nyomnom, amikor... Messziről? Ja. Aki esetleg nem ismerne, eléggé, gondolom Peti már sokat beszélt rólam, és kicsit olyan kényelmetlenül éreztem magam, mert bizonyára sok jó dolgot mondott rólam, és ilyenkor nehéz odállni emberek elé, mert ilyenkor teljesíteni kell. És ilyenkor tök béna, amikor ideáll egy ilyen béna, és akkor béna lesz. De viccet félretéve, nagyon jó, hogy itt vagyok végre, már nagyon régóta tervezzük azt, hogy jönni fogok, csak rengeteg dolog van körülöttem, és azok elszólítanak. De örülök, hogy amikor itt voltam, akkor körülbelül a fele volt. Talán még kevesebb, mint a fele. Talán ha négyen volt, vagy nem tudom, valahogy így. Úgyhogy több mint 100%-os növekedés, gyönyörű. Isten nagyon jó, és nagyon jó pásztorotok van. A legjobb barátom. Lehet ezt mondani, mert a legjobb férfi barátom. A női az a felesége. Úgyhogy nyugodtan mondhatod. A legjobb barátom Peti, és valóban együtt nőttünk föl az Úrban, sok mindent láttunk, sok mindenre mentünk keresztül együtt, és olyan érdekes így itt állni előttetek, hogy már én is kezdtem gyülekezetet, meg ő is, meg már átmentünk ezeken a dolgokon, és mi vagyunk a nagy öregek. Annyira vicces, hogy régen, amikor néztem így a 35 évesekre, akkor azt gondoltam, hogy fél lábbal a sírba vannak. És most 35 éves vagyok, és azt gondolom, hogy fú, de fiatal vagyok. És olyan furi így itt állni, hogy már sok minden történt. És szeretnélek bátorítani benneteket ma. Szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy menjetek tovább, hogy építsétek ezt a gyülekezetet. Mert nem sokan szokták kimondani, meg lehet, hogy nagy képviségnek hangzik, de nem érdekel, ha valaki azt gondolja, szerintem a Golgota a legjobb gyűli Magyarországon. Szabad vagy benne, szabad lehetsz benne, jöhetsz úgy, ahogy akarsz, nem kötnek agyon a törvényeik, és az igét tanítják neked. Nem valamiféle ötletből, hanem az igét az ige alapján tanítják. És amit itt látsz ebben a gyülekezetben, az azért van, mert a Bibliában van. És hogyha itt valamit nem látsz ebben a gyülekezetben, azért nincs, mert a Bibliában nincs. Ezért egy nagyon jó gyűli ez. Úgyhogy én nagyon szeretnélek benneteket bátorítani, hogy mind csapat, hogy mind gyülekezet, tegyétek oda magatokat, és építsétek tovább ezt a gyülekezetet. Hogy ez egy jó dolog. Amikor ültünk a Petével az erkélyen, és azon gondolkoztuk, hogy na, akkor szeptember 25-én kezdjük a győri Golgotát. Az nagyon jó volt, mert Istentől van, hogy menjünk, és kezdjünk gyülekezeteket, és építsünk gyülekezeteket, és tartsuk meg a gyülekezeteket. Úgyhogy jó, olyan jó itt lenni. Komolyan, őszintén. És mondanám, hogy hozom a budapesti gyülekezetnek az üdvözletét. Jó? És gondolunk rátok, meg támogatunk benneteket mindenféle formában. Úgyhogy ez tök jó. Hallottam, hogy kell még mondanom valamit? Csak volt valami a szívemem még, amit akartam mondani. Mindegy, talán csak az én szívemem volt, nem az Úrém. Na, az a lényeg, hogy hallottam, hogy a Galata levelet fejeztétek be, ugye? Nagyszerű levél. Nagyon jó, mert megmutatja nekünk, hogy nincs szükségünk a törvényre. Golgotások vagyunk. Nincs szükségünk a törvényre, ugye? Nem azt mondja, hogy nem egyáltalán felesleges a törvény, mert ugye Pál beszél arról, hogy a törvény az nagyon fontos, hogy Krisztushoz vezessen. De Krisztus után nincs szükségünk a törvényre. Mert Krisztus meghalt értünk, megfizette az árat az összes bűnünkért, és szabadon mehetünk, ketté hasította a kárpitot Isten és az ember között. Nincs többet elválasztó fal, nincsenek többé tradíciók, nem kellenek, és mehetünk, ja, ezt akartam mondani, bocsánat, ezt majd kivágjátok, köszönöm a dobolást. És az utolsó dalnál nem azért mondtam, hogy hagyja abba, mert rossz volt, hanem azért, mert ez egy olyan lassú dal, és csak így akartam abba én menni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, tök jó volt. Na, ezt akartam én mondani. De visszatérve, szokjatok hozzám, ez kicsit ilyen. Visszatérve, hogyha megnézzük ezt, tényleg szabadok vagyunk. A Galata levél beszél is róla, hogy szabadságra legyünk elhívva, hogy ezt tartsuk a fejünkbe, emberek. Hogy szabadok vagyunk, szabadságra, ugye? És aztán mondja azért, hogy de az ne legyen szabadosság. De tudnunk kell, hogy szabadságra vagyunk elhívva Krisztusba. Nem valami megkötözött, törvénnyel teli életre, hanem szabadságra. És ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy úgy éljünk, azt tegyük, amit Jézus mondott, és amit ő nem mondott, azt ne tegyük. És van itt ez a keresztény élet, és nagyon jó lesz majd az Efézusi levélben mentek tovább. Mondtad már, hogy az lesz? Az Efézusi levélben mentek tovább, az meg, én mindig össze is szoktam kötni a kettőt. A Galata Efézus az valahogy egy, és ha mentek tovább, ott leírja, hogy kik vagytok Krisztusban. Az gyönyörű lesz. Abba kezdve, hogy mindened megvan. Egyszerűen Isten egy olyan gazdag életre hívott el, hogy hihetetlen. Hogy mindenünk megvan a mennyekben, a Krisztusban. Mindened megvan. És elmondja, hogy milyen helyen van, és hogy milyen kiváltságos helyen van. Vagy, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy te kérhetsz bármikor és bármit. A határtalan Istentől, akinek olyan ereje van, azt mondja az Efézusi levélben, azt akarja nekünk adni, amelyet föltámasztotta Jézust a halálból. Az komoly, nem? Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen. Hogy nem csak ilyen ukmukfuk dolog ez, hanem valami, ami sokkal nagyobb. Hogy ez az erő bennünk munkálkodik. És ne értsétek félre, tehát nem a csillagok háborúja, valamilyen sötét oldalnak a mágikus erejéről beszélünk, nem. Ott van bennünk a Szentlélek. És igenis Isten olyan erőt akar adni, azt az erőt, ami feltámasztotta Jézust a halálból. Na most, van egy nagyon fontos dolog, hogy Isten adja ezt, mi itt vagyunk, nem kell a törvény, szabadságban. De akkor hogyan fog ez együtt? Hogyan fog ez együtt működni? És ami a szívemben volt, hogy megosztom veletek ebben kapcsolatban, hogy így imádkoztam, az Józsué leveléből pár gondolat. Mert az a levél az erről szól. Kijöttünk a régiből, és most megyünk. Miért nevettetek? Könyv. Ja, itt törvényeskedés van? Jó. Jöttök ti még az én utámba. Ne izguljatok. Hát innentől elvágtátok magatokat. Tehát Józsué levele. Honnan tudod, hogy miért? Oké, akkor beszéljünk egy kicsit erről. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de akkor még nem voltak könyvek. Tekercsek voltak. Levelek voltak. Na mindegy, úgyhogy így jártatok. Tehát akkor, visszatérve ugye a lényegről, a lényegtelen dolgokra. Tehát Józsué könyvéből szeretnék pár dolgot megmutatni nektek. Mert ez a könyv az erről szól, hogy kijöttek ugye a törvényből, kijöttek Egyiptom földjéről, vándoroltak egy csomó ideig, 40 évig, amíg ki nem halt az a nemzetség, aki nem hitt Istenbe. És aztán Józsué könyve ott kezdődik, hogy na itt van az ígéret földje, ide most be kell menni, és birtokba kell venni, ugye mintha azt néznénk, hogy jön az Efézusi levélbe, minden megvan nekünk ígérve, és birtokba vehetjük mindazt, ami megvan ígérve. És Isten utasításokat ad Józsuénak, hogy hogyan tudják mindazt birtokba venni, ami ott van nekik ezen a földön. Tehát kicsit nézzük majd így. Igen, van egy nagy föld, amire el vagyunk hívva, Krisztus minden erejével, de Isten utasításokat ad arra nézve, hogy vegyük birtokba. Tehát ez nem így van, hogy én csak így itt vagyok, és akkor csak úgy csöpök belém jönni fog, hanem Isten várja, hogy lépjünk. Jakab, nagyon szeretem Jakab levele, nagyon király. Egyesek azt mondják, hogy itt van a Golgota, és itt a Jakab levél, és a Golgotának kell néha egy kis Jakab levél. Most Jakab nagyon erős, nagyon megmondja, bam! Azt mondja, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Igenis, Isten vár tőled valamit. Ott van az ígéret földje, azt mondja, a minden a tiétek lesz. Ahhoz, hogy birtokba vedd, ahhoz vannak dolgok, amiről beszélnünk kell. És elmondja Józsuénak. Látunk bizonyos részleteket. Józsué levelének az első része, a harmadik és negyedik verset olvasom először. Sok igevers lesz, gyertek, Biblia van. Jó gyülekezet, jó gyülekezet. Igen. Oké, nagyon fontos. Azt mondja, nektek adok minden helyet, ahová léptek. Ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libanontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Nyugat felé, mind a nagy tengerig, a ti területetek lesz, a hetiták egész országa. Azt szoktam mondani, hogyha nem találod meg, akkor csak így nyisd ki, mintha ott lennél, és akkor nem égés, hogy még mindig kezdjél, tudod? De csak így nyisd ki. Úgyis felolvasom. Tehát itt van egy ígéret. Láttátok ezt az ígéretet? Ki az, aki figyelt erre az ígéretre? Ezekben a versekben van egy ígéret. Tietek lesz minden, ahová léptek, a lábatok talpát letesítek. És korábban Mózesnek is meg lett ez ígérve, aki nem ér oda egyből, az csak maradjon ott, ahol van. Negyedik Mózes. Mózes negyedik könyve. Azt lehet könyv? Az jó? És nem negyedik Mózes? Ugye? Mert nem biztos, hogy négy volt. Kaptok ti még. Oké, tehát Mózes negyedik könyve, 33. rész, 55. vers. Azt mondja Mózesnek itt az Úr, ugye ugyanerről a dologról beszélve, de ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük. És szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok. Érdekes, látod, mi van itt? Van egy ígéret. Azt mondja, menj, ahova a lábad lép, a tied lesz, de hát ott laknak még népek, ugye? Üzzétek ki őket, és ha nem mentek és nem üzzitek ki, akkor ott hagyom őket. Érdekes ez. Isten azt mondja, hogy csak induljunk el, indulj el, és üzd ki, gyerünk. Én veled leszek, amikor üzöd. Ha nem indulsz, hogy kiüzzed, akkor ott fognak maradni. Egy tüske lesz a szemedbe. Ki az, akinek volt már tüske a szemébe? Vagy akármi? Az nagyon durva, ha csak egy porszem van a szemedbe. Folyton idegesít, folyton ott van, és folyton dörzsölöd, ugye? És ehhez hasonlítja, olyanok lesznek, ott hagyom őket. Ha nem űzött ki az ellenséget, ott hagyom őket. Tehát látod itt egy ígéret, és még egy ígéret. Ha nem mész, nem veszed birtokba, akkor ez lesz. Ez érdekes. Nagyon fontos, hogy akkor, amikor ezt nézegettem, megnéztem, és ha megnézed a térképen, nagyon érdekes, hogy 450 ezer négyzetkilométer, ami itt le van írva, amit Isten mondta, hogy onnantól odáig, az mind a tiétek lesz, csak menjetek és üzzétek ki. És 45 ezret birtokolt Izrael, amikor a legnagyobbak voltak. Ez azt jelenti, hogy a tizedét annak, amit Isten oda akart adni nekik. És nem mondta Isten, hogy jó van, itt van mindegy, na. Nem, hanem abban maradtak, és úgy, amikor a legnagyobbak voltak, akkor csak 10%-a volt. Pedig mekkorák lehettek volna. Ha mentek volna, és léptek volna, és megtették volna mindazt, amit Isten mondott. Hát, mint az Efézusi levél. Mindenetek megvan, mindenetek, ami kell ehhez az élethez, de induljatok el, lépjetek ki. Isten nem fogja rád erőszakolni az áldásait. Hogy akkor is az áldom, tessék, ha behalsz, akkor is a tiéd. Nem, szabad akaratot adott nekünk Isten, neked is, nekem is, így van. És ezt tiszteletbe tartja. Azt mondja, ha mentek, én kiűzöm. Én annyira nem szeretnék Izrael sorsára jutni, hogy 450 ezer helyett 45 ezer. A tizede. Érdekes. Látod, és ezek az igeversek azt is mondják nekünk, hogy a növekedés, az, hogy elvegyük mindazt, amit Isten készített nekünk, akkor az harccal fog járni. Józsué könyve a lélekben járásról beszél. Az itt a földön a lélekben járásról. Na, érdemes elolvasni, végig megnézni ezeket a képeket. Harccal fog járni. Az nem fog csak így jönni. És szeretnélek benneteket kilökni abból a gondolkodásból, hogyha van, hogy ha én keresztény vagyok, akkor nekem mindig zöldnek kéne lenni minden lámpának. Mindig rendbe kéne, hogy menjen az életem. Abszolút nem. Nem erről szól. Harc lesz. Sokat szenved az, aki kegyesen akar élni, azt mondja Pál. Ez nagyon érdekes. Tehát itt van megint. Ott van, Isten oda akarja adni, hatalmas területek, de lépjetek, menjetek és harcoljatok. A keresztény megszentelődés az nagyon fontos. mert bővölködő életet hoz. Mert megtapasztalod azt, hogy Isten hogyan gondoskodik, hogyan ad túláradóan. És nem csak úgy fogsz beszélni az Istennel való kapcsolatról és az ő áldásairól, hogy igen, Isten megáld, aha, hanem úgy, mint aki érzi és tudja. És a különbség van tudni valamiről, meg különbség van tapasztalni Istennek az áldásait. Így van? Tehát erről szeretnék egy kicsit beszélni. Hogy Isten elhívott minket ebbe az életbe. És mégis olyan sokan csak szegények, hogy így nem tapasztalják meg Istennek az áldásait úgy, ahogy megtapasztalhatnák. Egy nagyon-nagyon régi, már megint itt ugye az öregség, 20 éve hallottam egy biblia órán, hogy és elég gagyi a példa, úgyhogy bocsássatok meg, de nekem tetszik, úgyhogy mindegy. Tehát az a lényeg, hogy egy ember felkerül a mennybe, és Isten viszi végig őt, és nézd meg, kinyit egy szobát, és azt mondja, nézd, itt van minden, amit kértél az életbe. És bemennek egy szobába, egy kisebb szobába, és ott van minden cucc, amit kért, és megkapott. És mennek tovább, és benyitnak egy hatalmas terembe, teli mindennel, és azt mondja, ezt meg kérhetted volna. És tudod, én nem akarok az az ember lenni, aki a másik ajtón ott áll, és... Én inkább azt szeretnék valahogy lenni, hogy bemegyek a másik szobába, és üres. Mert mindent elkértem. Mert mindent elkértem, amit Isten adni akar. Mindent kihasználtam, amit Isten adni akar nekem. És Petivel öregségünkben mindig azt emlegetjük, hogy úgy szeretnénk meghalni, mint ahogy Jákob meghalt. Jákob? Jákob. Azt mondták róla, hogy betelve az élettel halt meg. Én úgy szeretnék meghalni. Tudod, hogy legyen egy jó cél előtted, hogy igenis szeretnéd kiaknázni mindent, amit Isten akar adni neked ezzel a földön. Térjünk rá egy Józsué könyvében. Tényleg nem leszek nagyon hosszú. Józsué könyve levele, mindegy, arról beszél. Van még egy ötlet? Írása. Köszönöm. Átidalom megoldást. Köszönöm. Pusszantás oda. Arról beszél ugye, hogy a nép bemegy a földre, és az első lépések. Hogyan indult neki Isten népe ennek a földnek? Mózes meghal, a törvénynek vége, és új vezető jön. Olvasom az első két verset. És ebben már látjuk is az első fontos dolgot, ami kell ahhoz, hogy mindent megkapjunk, amit Isten adni akar. Tehát Józsué írása, első rész, első két vers. Mózesnek az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuének, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most ezért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és az egész nép arra a földre, amelyet én adok a fiainak. Két dolgot szeretném, hogyha megnéznénk itt. Mózes meghal, és Józsuénak föl kellett állnia, hogy vezessen helyette. Innentől kezdve azt látod, hogy neki kellett beszélni Istennel. Eddig mindig Mózes ment, elkérte a parancsokat, mondta Józsuénak, a főnöknek, ő volt a hadügyminiszter, és ment, és mondta a népnek, Józsué, ment tovább. Most a következő, Mózes, kész, vége, ott maradt, Istennél van, és Józsué ott áll, és Isten megszólítja Józsuét. Most te leszel az, innentől kezdve, akin keresztül én vezetni fogom ezt a népet. Látod, hogy ehhez Józsuénak szüksége volt arra, hogy vezetni tudjon, és egy személyes kapcsolatra Istennel. Egy személyes kapcsolatra Istennel. Egy nap, mint nap keresem az Urat, imádkozom egy ilyen fajta kapcsolatra. Hogy nem csak úgy néha oda megyek, vagy nem csak úgy messziről nézem, ahogy valaki imádkozik, és majd megvárom, hogy ő mit mond, nem. Oda megyek Istenhez, és elkérem tőle, hogy mit mond. És mostantól én fogom vezetni ezt a népet. Néha Isten elég fájdalmasan csinálja ezt. Ugye itt biztos szomorú volt Józsué, hogy Mózes meghalt. Jó barát, Szóval úgy tekintett rá, mint a fia, mármint hogy Mózes Józsuéra, és elveszíti ezt az embert. Kiveszi a történelemből Isten Mózest, és ott áll Józsué, hogy na, akkor most nekem kell mennem. És lehet, hogy néha neked is így kell megtanulnod azt, hogy Istentől kell kérned dolgokat. Nem a pásztorod az, aki mindig meg fogja mondani, hogy mit kell csinálnod. Hanem én emlékszem azokra az időkre, amikor először így egyedül maradtunk ott Petivel Esztergomba, és akkor hopp, akkor most mi van? Már nincs amerikai vezetés, nincs amerikai pásztor, nincs Armando pásztorunk, akkor most mi lesz? Hát a következő helyzet, akkor most valahogy nekünk kell imádkozni, meg keresni az Urat. De Isten lehet, hogy veled is meg fogja ezt csinálni. Nem a pásztorodat veszi el, hanem mondjuk egy embert, aki sokkal fontosabb neked, mint Isten. Akinek a szava mindig az első. Ő kell nekem. Érdekes dolog ez. Tehát itt ezt látod. Kell egy személyes kapcsolat ebbe az életbe. Ahhoz, hogy növekedj, szükséged van rá, hogy egy mindennapi kapcsolatod legyen az Úrral. Egy ragaszkodó, egy mozdíthatatlan kapcsolat. Jézuson gondolkoztam, amikor jöttem ide a vonaton, és pont ezzel a témával kapcsolatban. Ti látjátok az evangéliumokban, ha már olvastad, remélem olvastátok, hogy Jézus mindig imádkozott. Ti észrevettek ilyen igeverseket ott, hogy fölment korán reggel az olajfák hegyére szokása szerint. Érted, Jézus nem csak így volt, hogy így ment, és egy héten egyszer így megállt, és most figyelem, most imádkozni fogok. Vagy János, most írjad, most fölmegyek egész éjjel imádkozni. Nem, ő a szokása szerint imádkozott. Ugye onnan tudta Júdás, hogy hova kell menni, amikor nehéz idő van. Hát a kertbe, ahol mindig imádkozott. Szükséged van egy személyes kapcsolatra Istennel. Egy mindennapi személyes kapcsolatra. Vannak, akik bibliaóráról bibliaórára élnek. Hogy remélem már oda jutok, és akkor dicsőítünk, és akkor van ige. Jaj, de jó. És akkor ez egy kicsit, hogy földobja őket, eltelik két nap, és már megint a földön csúsznak. De ez azért van náluk, mert nincs személyes kapcsolatuk Istennel. Isten szeretne téged vezetni személyesen. Isten meg akarja mutatni, hogy mi a te utad, a te szolgálatod. Be akar tölteni, fegyvereket akar adni. Én azt hiszem, hogy komolyan kell vennünk azt, amit itt Józsuénak nagyon komolyan kellett venni itt az ígéret földje előtt még, hogy gyerek, mostantól te meg én vagyunk, Isten és te, úgyhogy gyerünk, akkor imádkozás, akkor keresés, és Isten vezetni fog. Ne elégedj meg abban, légy szíves, hogy csak másodkézből kapsz mindig valamit. Higgyétek el, hogy azoknak, akik készülnek a bibliaórákra, sokkal jobb dolguk van, mint akik hallgatják. Elhiszetek? Mert sokkal többet kapok. Mert én elveszem Istentől. De Isten neked is ugyanúgy akar adni bátorítást, erőt, vezetést, mindent. Ezért fontos lenne, hogy a mindennapi életünkben ott legyen. Akár ha kell, akkor kelj föl korán, és keresd az Urat, imádkozz. Ebben a lelki életben szükségünk van imára, a lelki harcban szükségünk van imára, imádkozni, beszélni Istennek, kommunikálni az apuval. Ez nagyon fontos, és ide, hogy Istennek is fontos. Hogy várja, hogy adhasson, hogy várja, hogy te megjelenj ott előtte, hogy betölthessen. Szabad akaratot adott neked, és ő tisztelni fogja. Sokan kérdezik tőlem, hogy mi az ima, minek elmondani, amikor úgy is tudja. Azért, mert Isten addig nem fog belelépni egy helyzetbe, amíg nem nyitottad ki az ajtót. Pedig tudja, hogy mi van veled. De tiszteli a szabad akaratodat. Ezért látjátok, milyen fontos, hogy oda menjünk. Uram, ez kell. Uram, az kell. Tudod, hogy a kislányom múltkor jött, hogy apa, nyisd ki nekem ezt a kis kólás üveget. Mert nem bírta kinyitni. Kéne egy erős kéz, ugye kicsi kezével, 5 éves, vagy 6, vagy nem tudom, valahogy így. Nem bírta kinyitni. Ó, persze. Kész, ennyi, igaz? Mert én meg tudom csinálni, és meg akarom csinálni. Te hiszed azt, hogy Isten a te apukád? És lehet, hogy néha azt kéne mondani neki, hogy apu, kéne egy erős kéz. Ezt én nem bírom kinyitni. És azt mondja, hát persze, miért nem szóltál? Hát itt vagyok. Ott szenvedsz magad. Kell egy kapcsolat ezen a földön, ahol járunk. És tudod, ebben a rohanó világban, én főleg mostanában, én el vagyok csodálkozva Budapesten, hogy mi van. Mert én vidéki vagyok. És megyek, és olyan csönd van az autómba, tudod, hogy amíg fölérek, addig csönd van. És kinyitom az ajtót, és mindenki rohan mindenhova, lök föl mindenki mindent, és így. És valahogy ez jellemzi az életünket, hogy gyorsan legyen, gyorsan, gyorsan, minden gyorsan, nem veszünk időt arra, hogy a mindenható Istennel leüljünk beszélgetni egy kicsit. Pedig mennyire fontos, és végig a Bibliában látod ezt. Aztán a következő, Józsué első része, a 3. és 4. vers. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek, a pusztától és a Libanontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hetiták egész országa. Ugye ezt is már olvastam, de fontos, itt szeretném kiemelni azt a részt, hogy nektek adok minden helyet, ahová léptek. Ahol megveted a lábad, az már tiéd lesz. Csak menjetek, és űzzétek ki őket. Ez valahogy úgy néz ki nekem, hogy ahogy bementek a földre, igazán az már az övék volt. De mégis indulni kellett, harcolni. Tehát akkor még jobban lefordítva, csak akkor nem lesz a tiéd ez a föld, ha nem harcolsz, ha nem indulsz el. Egyébként már a tiéd, nyugi, itt vagyok, Isten, mondtam, a tiéd lesz, csak indulják. És a tiéd, ahova lépsz, az a tiéd lesz. Isten annyi ígéretet adott neked, teli van vele a Biblia, hogy hová lépjünk, és mit csináljunk, és mit fogunk érte kapni. Hogyha még eddig nem tetted, hogy végigolvasod, vagy legalábbis az Új Szövetséget megnézed, mondjuk, hogy mit ígér Jézus mindazoknak, akik Isten gyermekei, akkor én javaslom, hogy nézd végig. Egy csomó ígéretünk van, amire Isten azt mondja, hogy csak lépj rá, gyerünk, vedd el. Itt van a tiéd. De sokszor megelégszünk abban, ami már van. Én már elolvastam egyszer életemben a Bibliát, és tök jó nekem, elég, én már tudok eleget. Nekem ez így nagyon jó, de hidd el, hogy Isten sokkal többre hívott. És ez mindig olyan közhelynek hangzott nekem, emberek, amikor hallottam, hogy Isten nagy dolgokra hív. Ott ültem, és emlékszem, hogy leszereltem a katonaságból. Isten nagy dolgokra hívott. Kicsit tudtam gitározni, az 5 dal volt, azt variáltam, minden egyet. Amit látjátok, nem változott sokat. És emlékszem rá, hogy ja, Isten nagy dolgokat akar csinálni. És emlékszem, hogy akkor egy zöldségesbe dolgoztam. És másnap reggel 4-re mentem le a piacra, és vakartam föl a rohadt káposztát, a betonról, és azon gondolkoztam, hogy Isten nagy dolgokat akar csinálni. És egyszerűen így nem hittem el. Mondom, én nem hittem el. Isten nagy dolgokat, mit keresek én itt? Ez jó rég volt. Ez több mint 10 éve volt. És aztán elhittem, hogy Isten nagyobb dolgokat is tud velem csinálni. És aztán elhittem azt, hogy Isten elhívta a semmiket, hogy megszégyenítse a valamiket. És aztán elhittem azt, hogy Jézus lett nekem az igazságom, meg a beszédem, meg mindenem. És aztán Isten tényleg nagy dolgokat csinált. És én azt gondolom, hogy nagy dolgokat láttam meg, amit Isten csinált rajtam keresztül. És csodálatos dolog, ahova Isten vitt, és amit most is csinálok, ahhoz képest, hogy reggel 4-kor vakartam a káposztát a földről. Ahhoz képest sokkal hasznosabb dolgokat csinálok Isten országára nézve. És csodálatos. És higgyétek el, bárhol is vagytok most, azt higgye nekem, hogy ez nem a vége. És bármilyen mélyen is vagy most, vagy sötét van, Nem tudod, hogy mi lesz belőle. Hidd el nekem, hogy nem a vége, mert Isten kezébe vagy. Ha te odaadtad az életedet az Úrnak, akkor ott nincsen vége. Isten nagy dolgokat akar elvégezni. Ahová a lábad lép, az tied lesz. Gyerünk, indulj el. És látok embereket, akik így föladják, így azt mondják, hogy nekem van egy ennyi, ez volt mindegy. Nem lesz ettől már jobb, csinálok valami mást. De nem. Vannak vágyaid a szívedben? Vannak vágyaid? Tudod, én hiszem, hogy egyszer el fogok jutni Ausztráliába. Hiszem. De a leglehetetlenebb dolog, ami létezik a Földön, értitek? Most jelenleg nekem. De hiszem, hogy Isten nagy dolgokat tud tenni. Hiszed-e te ezt, hogy ahova a lábad lép, az a tied lesz? Mert sok olyan példa van, amiben megláthatod ezt. Ezen a Földön kell az engedelmesség, a hit, hogy lépjünk. Ha Isten mondja, akkor lépjünk. Bocsáss meg. Lépj. Kéri bocsánatot. Lépj. Gyerünk. Lépj rá. És a tied lesz. Szerintem ez olyan jó, hogy Isten hív minket ilyen helyekre. Aztán nézzük tovább. Kedvenc részem. 7.-8. vers. Meddig szoktál tanítani, Peti? Jó, akkor... Jó, nyugi. Nem lesz hosszú, tényleg. 7.-8. A következő pont, amit látunk, hogy mi az, ami kell ezen a Földön. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amelyre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Most jön az, emberek, hogy a Bibliátok nagyon nagy érték. Nagyon nagy érték. A Biblia az sokkal több, mint egy erkölcsi kódex. Jó történetekkel, tanulsággal. Sokkal több. Ha csak ezt az igeverset nézem, akkor látom, hogy sokkal több. Mert azt mondja, ha ezt megtartod, akkor sikerrel jársz az utadon. Ki az, aki nem akar sikeres lenni? Balázs? Tegye fel a kezét, aki nem akar sikeres lenni. Bolondok lenni. Ki az, aki akar? Mindenki akar. Akarunk sikeresek lenni. Akkor figyeld ezt az igeverset itt. Mit mond Isten a sikerről? Azt mondja a sikerről, hogy fogd ezt a törvénykönyvet, ami Isten szava volt. Ne hagyd abba az olvasását. Ne térj el tőle se jobbra, se balra. És akkor sikeres leszel. Ez szerintem nagyon súlyos. És remélem, hogy ez a pici gondolat most ott bement a fejetekbe, és szúrja a agyatokat, az a szemeteket. És este hazamész, és ezen fogsz gondolkozni, hogy én akarok sikeres lenni. Akkor hogy lehet ez? Nem tudom megmagyarázni, hogy hogy lehet, emberek. De Isten azt mondja, aki megfogja az igéjét, és ezt csinálja vele, az sikeres lesz. Ez gyönyörű, nem? Ennél egyszerűbb dolog, én nekem, aki elég lusta vagyok, nincs is. Isten azt mondja, gyerünk, figyelj, milyen ígéretek vannak az igéhez. A Zsoltárokban, nem kell odalapozni, jó? Figyeljetek. 1-3. Azt mondja, boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Megint miről van szó? Isten igényéről van szó. Nem hervad el. Idejében gyümölcsöt terem. És minden sikerül neki, amit tesz. Ha megnézed egy másik fordításban, amihez hozzáér. Vagy viszem tovább a gondolatot, ahova lép. Értitek ezt? És mitől függ ez? Attól, hogy milyen erős vagyok, milyen okos vagyok? Nem. Olvasod Isten igényét? Elmélkedsz Isten igényét? Elrejted a szívedbe, megtanulod Isten igéjét, nem mész el tőle se jobbra, se balra. Ettől függ. És aztán azt mondja Mátéban, 4. rész, 4. verse. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezek szerint meg ráadásul még életfontosságú is. Nem csak, hogy sikert hoz, hanem, hogy életfontosságú, hogy együk minden nap. Olyan, mint a kenyér. És egy barátom egyszer mondta, és ez mindig visszhangzik a fejembe, hogy tudod, van egy belső embered. János leveleivel látott, van egy belső embered. És az az igével táplálkozik. Ha nem táplálod, akkor nagyon rossz állapotban van. És azt mondja, hogy nagyon csodálkoznánk, ha valakinek lenne olyan varázsereje, hogy megfordítsa, hogy a külső ember legyen a belső, és a belső a külső. Azt mondta, akkor most nagyon sokan itt leesnénk a székről. Mert nem etetjük ezt a belső embert. Jézus azt mondja, az igével táplálkozik. Ott az minden igével, ami Isten szájából jön. Ezek szerint szükségünk van Isten igéjére. És olyan jól tudjátok, hogy egy ilyen gyülibe jártok egyébként, mert a mi gyülünk az Isten igéjén áll. És tartsátok meg ezt. És lehet, hogy ti nem vagytok olyanok, mert a Peti a pásztorotok, de ezt most tök komolyan mondtam. De tudjátok, egyre inkább azt látom, hogy elhanyagolják a... Bocsánat, hogy viccelünk, csak olyan jó barátok vagyunk. Abba hagytam, jó? Tehát ezt vegyétek így, nem beképzeltek vagyunk meg semmi, csak azoknak mondom, akik majd az interneten hallgatják. Figyeljetek, annyira szomorú vagyok, hogy azt látom, hogy az emberek abba hagyják a Biblia olvasását. Hogy nincsen napi igeolvasás, hanem mi van? Olvastam a napi igét, és ott elolvasta valakinek a magyarázatát arról az igéről. Olvastam Spurgeon Ígéretek tárháza című könyvet, és kettőt is elolvastam ma. Február 1-et és a kettőt is, hogy holnap már ne kelljen. És ott is Spurgeont olvasol, hogy ő mit mond, ami nagyon jó, csodálatos, de tudod, vannak emberek, akik ez miatt, mert ebben megelégednek, soha nem ismerik meg azt, hogy milyen, amikor a Szentlélek magyaráz el neked valamit. Hogy mennyire bátorító tud lenni. Hogy mennyire föl tud ébreszteni, amikor Isten beleszól a reggeledbe. Szerintem ez hihetetlen. Mennyire tápláló tud az lenni, amikor Isten igéjét olvasod, és néha nem érted, és tovább mész. Mert nincs egyből megmagyarázva. Kicsit rágod, mindegy, ezt most lenyel, mi megyünk tovább, majd érted, hogy táplálkozol, és hihetetlenül megerősít. Nagyon szeretném, hogy lássátok, hogy ezen a földön, ahova hívva vagyunk, az ígéret földjén muszáj, hogy az ige emberei legyünk. Hogy minden nap egyed az igét. Legyen a zsebedbe. És tudod, a Biblia sehol nem írja magáról, hogy olvasd a Bibliát. Sehol nem írja. De azt mindenhol írja, hogy tanulmányozd. Az már egy kicsit hosszabb, mint elolvasni a napi 3 részemet. Nem? Azt mondja, hogy elmélkedj róla. Vegyél egy részt, és gondolkozz el róla. Mit jelent ez neked? Hogyan lehet ezt értelmezni? Sőt, azt is mondja, hogy tanuld meg! Tanuld meg! Az is benne van. Sőt, az is benne van, hogy legyen a homlokodon, meg a csuklódon. Írd föl! Ezt mind mondja Isten igéje. És én arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy tartsuk meg ezt. Arra szeretnélek benneteket kérni, hogyha eddig nem csináltad, akkor gyerünk, kezd el, hogy Isten igéje az életed része legyen. Ne csak egy dolog, amit előveszel a Biblia órán, vagy néha, egyszerűen csak itasson át Isten igéje. És akkor olyan leszel, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa. Korán meghozod a gyümölcsöt. Nem kell aggódni, hogy nincs gyümölcs. Nem száradsz el. Nem kell kibukni, hogy most annyira lent vagyok. És amihez nyúlsz, az sikerülni fog. Ez tök jó, nem? Csak egy saját példámat annyira szeretném elmondani, mert ez annyira jó. Ez Isten igéje, hogy Isten igéje belénk lett oltva. Képzeljétek el, hogy én Petivel ott kezdtük, hogy ajtóba álltunk. És jó, és sikerült. Üdvözöltünk mindenkit. Igaz, néha néha összevesztem mindenkivel, mert senki nem akart előreülni, mindenki hátraült, ugye? Ez volt a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy üljenek előre, és mindig én mindenkivel összevesztem, volt különösen egy lány, aki soha el nem felejtek. Oké, de mindegy, az a lényeg, aztán Isten vitt minket tovább, akkor kábeleket szedtünk össze, hogy a technika kész legyen. Gyönyörű volt, Isten megáldotta, örültünk neki. Aztán utána pedig nem is tudom, hogy mit csináltunk. Én azt hiszem, hogy én gyerekszolgáló lettem, vagy különbent az út. Én dicsőítést vezettem gyerekeknek. Gyönyörű. Tehát így, ez hihetetlen. Elég, ha tudsz három akkordot, és minden rendben van. Tehát legyél hangos, és az asztalon fognak táncolni. Tehát gyönyörű volt. Isten megáldotta, csak néztem, hogy van, ezt nem hiszem el. Itt egy bilanszerelő, aki nem is ért hozzá, tehát csak papíron van róla, tudjátok. És akkor csak látom ezt. És aztán Isten elhívott arra, hogy gyere a nagy dicsőítésbe, a nagy terembe dicsőíteni, és akkor jó van, megpróbálhatjuk, és Isten megáldotta azt is. És aztán egyszer csak valaki azt mondta, hogy jaj, nincs senki, aki tanítson, nem tanítaná egy bibliórát. Hát meg lehet próbálni, és akkor értitek, hogy mit akartam ebben elmondani? Hogy csak Isten igéjében voltam, semmi más. Én nem tudok semmit, én senki vagyok. De aki Isten igéjében átvanítottva, az hozzányúl bármihez, és áldott lesz. Ez gyönyörű. Ilyen egyszerű dolog az ígéret földjén, hogy ezt tegyük. És vannak olyan helyzetek, amikor nem logikus Isten szerint menni. Sőt, valljuk be őszintén, legtöbbször nem logikus. Így van? Az emberi agy számára logikátlan. A világ, a nem keresztény világ azt mondja, hogy te nem vagy normális, hogy ezt csinálod. Mondjuk imádkozni az autódba. Nemrég volt egy ilyen sztorim, hogy így szoktam imádkozni reggel az autómban. Nekem olyan autóm van, amiért kell is. Tehát akkor ültem, imádkoztam, atyám, az, hogy legyen parkoló, meg menjen a kocsi, meg ne üssek el senkit, meg semmit, meg így tudom én. És akkor azt mondtam, hogy két diák így néz be. És őzéltek. Na mindegy, de a világnak ez logikátlan, hogy te Istent keresed elsőnek. Hogy neked a gyülekezete fontos, nem bármi más. Hogy te itt vagy ezen a bibliaórán, hogy te eljössz vasárnap, hogy te odaszánod az életedet, hogy gyakorolj, hogy odaszánod, ez logikátlan lesz mindig. De Isten várja, hogy ezekben a logikátlan helyzetekben is lépjünk. Következő pont, már nincs sok. Azt mondja, Józsué másnap reggel, harmadik rész, tehát itt már harmadik részben vagyunk, első két vers. Józsué másnap korán reggel fölkelt, fölkerekedett Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz. Ő meg Izrael fiai mindjárt ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna, három nap múlva végig mentek az előjárók a táboron. Az a lényeg, ezen a ponton tavasz van. Tehát nem olvasom fel az egészet, ezen a ponton tavasz van. Tavasszal áradnak a folyók egyre durvábban. És Isten valahogy azt kérte tőlük, hogy várjatok. Nem menjetek még. És úgy tűnik, hogy egyre rosszabb. Hát ülnek a folyóparton, és nézik, hogy egyre magasabb a víz, át kéne menni, de még várjanak. Így van? Ez a sztori. Hogyha tavasz van és árad, akkor ez a sztori. Ülnek, Józsué kiadta a parancsot, hogy na, Isten szólt hozzám, akkor megyünk három nap múlva. És mindenki így, de hát nézd, hát mindjárt bejön a sátrainkba a víz, folyamatosan költ, akkor most mi van? Mi lesz itt? Isten tényleg azt mondta, hogy várjunk még három napot? Néha Isten olyat kér tőlünk, ami logikátlan, nekünk is, nem? De a világnak mindig az lesz. És aztán mi történik? Eltelik a három nap, Józsué szól, mondom a történetet, csak fölvették a papok a ládát, és azt látod abban a részben, hogy amikor a papok lábai, a ládát vívő papok lábai mind együtt, tehát nem volt olyan, hogy kilógott volna egy, tehát azt mondja az ige, hogy amikor a papok lábai mind benne voltak a vízbe, akkor megállt a Jordán. És nem csak, hogy megállt egy ilyen kis résen, mint ez a szőnyeg, és akkor vitték a ládát, az meg így próbáltak így átmenni, kilométerekre megállt a Jordán. Híre hamva sem volt a víznek. Hirtelen csak. Amint belelépett az utolsó pap is, el tudom képzelni, hogy így ment el a víz, és fölülről pedig megállt. Egy olyan csodát láttak, amit nem láttak volna meg, ha gyorsan átszaladnak még, amikor át lehet. Nem? Mert az hatalmas, hatalmas probléma, hatalmas, még nagyobb, még nagyobb, még nagyobb, mire várunk már? És Isten azt mondja, most, akkor meglátnak egy hatalmas csodát. És azt olvasod a 17. versben, az Úr szövetségládáját vivő papok ott álltak szilárdan, a Jordán száraz medrében, egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestől át nem kelt a Jordánon. Érdekes ez, nem? Isten hív minket erre, hogy bármennyire logikátlan valami ezen a földön, ahova hívva lettünk, ezt tanuljuk meg, hogy Istennek engedelmeskedni, az mindig sokkal több lesz majd a végén, mintha a saját esünk után mennénk. És csak mondok nektek még egy bátorítót, amit így a pásztorom mondott nekem, hogy beszélgettünk, mint vezetőség, képzeljétek el. És azt mondta, hogy látjátok ezt a képet, hogy akkor történt meg a csoda, amikor mind együtt benne voltak a vízbe. És ez szerintem fontos. Mert több helyen látod ezt. 133. Zsoltárban azt olvasod, oda küld áldást az Úr, ahol együtt vannak az atyafiak, vagy máshogy, ha egységben vannak az atyafiak. Jézus a legfontosabb imájában, a János 17. részben miért imádkozott? Uram, adj nyelveken szólást, adj ezt, adj csodákat! Nem azért imádkozott. Azért imádkozott, hogy egyek legyenek. Mint te meg én, azt mondja Jézus. És hogy volt az atya meg ő egy? Hogy egy atya vezetett, és Jézus engedelmes volt. Így van, így volt az egység. Az engedelmesség az egy nehéz dolog. Az engedelmesség az nem egyetértés. Értitek ezt? Néha nem egyetértés, hanem néha valaki visszalép az igazából, amit ő gondol. És gondolod, hogy Jézus, csak nézd meg ezt a kapcsolatot, ott van a Getsemáné kertjében, üvölt, Uram, nem, vedd el tőlem ezt a poharat, vért izzad. És a végén azt mondja, de ne az én akaratom legyen meg. Ez engedelmesség. Ez érdekes dolog, mert fontos látnunk ezt, és azt mondta pásztorom, hogy így nehéz lesz mindig egységbe lenni, mert az engedelmességet kíván az egyéntől. És annyira igaza van, de léptünk tovább, de ha szeretnénk, hogy Isten áldása legyen rajtunk, akkor egység kell. Ez tök jó, nem? Hogy gondolkoztál már ezen, hogy ti mind gyülekezet, hogyan mozdultok ezen a földön, ahova Isten hívott benneteket, ami nektek győr, egységben mozdultok. Hogy úgy vagytok, hogy van egy vezetésünk, igen, mi az, amit kaptunk az Úrtól, akkor halljuk, és arra megyünk. És ez néha nehéz lesz. Én emlékszem, amikor Armando volt a pásztorom, ne tudjátok meg, hogy milyen ember volt. Tehát ilyen egy mexikói, egy vérbeli mexikán, egy... néha őszintén utáltam. Tehát néha nagyon nehéz volt elviselni. És nagyon sokszor kellett gyakorolnom az egységért az alázatot. Vagy az, hogy behódoltam annak, hogy oké, csinálom. De tudod mit? Isten mindig megáldotta, amikor én azt mondtam, hogy te vagy a pásztor, én jövök. És egyszerre lépünk a vízbe. És megláttuk Istennek a nagy csodáit. Gyülekezeteket kezdtünk el együtt. Vácsot, Sturovot. Értitek? És ő vezetett. Isten nem mondta, hogy hát ezt az őrült mexikóit én sem bírom, Jani, úgyhogy kerüljük ki. Nem, őt rakta oda, ő volt az. És azt mondta Isten nekem, hogy csak legyen engedelmesség. és áldás lesz az egységem. Ugyanúgy, mint ahogy itt. És utolsó két dolog, és aztán befejezem. Hatodik rész, első öt verse. Jerikóhoz érnek, hatalmas falak, házakat lehetett építeni rá, és laktak is rajta. Hatalmas falak, több méter magasak. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuének, lásd, kezedbe adom Jerikót, és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost, így tégy hét napon át. Csak el tudod képzelni ezt? Hogy így mennek körbe a harcosokkal, és kint állnak a falakon a jerikóiak, hogy mit akarnak ezek a zsidók itt. Tehát ilyen, mi lesz itt most? Így tégy hat napon át. Hét pap vigyen hét kosszarból készült kürtöt a láda előtt. A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost. És a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjetek ki az egész nép, akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenes előre. És meg is történt. És kérlek szépen, ne nézzétek a Discovery Channel-t, nem a National Geographic Channel-t, sátán tévéje, biztos lehet benne. De ott már kitalálták, hogy olyanok voltak a kosszarvak, olyan rezgésük volt, és a kiáltással együtt, hogy leomlottak a falak. Ennyi. Tehát ők kitalálták. Ez így van. Dehogy is. Csak nézd ezt a képet. Mennek minden nap egy kört. Viszik a ládát. Jerikóiak ott állnak. Mit akarnak ezek a zsidók itt már megint? Minden reggel itt mászkálnak. Azt hiszik, hogy ebben lesz valami, hogy itt körüljárják a várost, meg itt imádkoznak. Meg. Azt hiszik, hogy lesz valami. De aztán a hetedik nap meglepődtek. Mert kiáltottak, és leomlottak a falak. Ez szerintem olyan szép kép, hogy Isten várja, hogy ezen a földön ezeket a harcokat, amik elénk jönnek, nem mi harcoljuk meg, hanem kiáltsunk az Úrhoz. Vannak olyan falak, amik olyan nagyok, hogy azt hiszed, hogy soha nem fog leomlani? Vannak olyan dolgok, amik azt gondolod, hogy nem változnak? Pedig Isten elhívott, aztán itt van. Vannak ilyenek? Kiálts az Úrhoz. És tudod, addig járj körbe és imádkozz. Imádkozz. És imádkozz. És ne hagyd abba. Csak el tudod képzelni, a harmadik nap fölkelnek. Jaj, na megint mehetünk körbe. Viszik, milyen égés ez. Lehet, hogy gyümölcsöket dobáltak rájuk. Vagy. Érted, hogy... De ők mentek meg. Akkor megint fölkelni, megint mentek. És akkor kiabálni, most mi lesz. És szerintem ők is meglepődtek, amikor csak ledőltek a falak. Néha meglepődök azon, amikor Isten csinál valamit. Pedig kértem. De higgyétek el, hogy ezen a földön így megy. Isten elhívott minket, hogy birtokba vegyük. Akkor imádkozzunk. És igen, néha unalmas menni körbe, és körbe, és körbe. De azt tanította meg nekem az Úr, hogy sok dolgot a kitartásom hiánya miatt nem adott oda nekem. Mert nem voltam kitartó. Pál is csak háromszor imádkozott. De most így rávilágított Isten, hogy igen, ő azt mondja, hogy háromszor imádkoztam, de ez náluk egy mondás volt. Azt jelentette, hogy folyton imádkoztam. Értitek? Érdekes dolog ez, ha? Hogy menni körbe-körbe, és tudod, az, aki nem megy körbe-körbe, mármint idézőes, az nem is fogja meglátni, hogy leomlik a fal. Ha megálltak volna a hatodik nap, és azt mondják, na Józsué, vitte. Nem látják meg, Isten nem jött volna. Higgyétek el. Muszáj ezen a földön imádkoznunk. És győzelemről győzelemre fogunk menni. Higgyétek el, hogy látni fogsz olyan falakat leomlani kapcsolatokban, amit eddig még soha nem láttál. Amire azt gondoltad, hogy ez soha nem fog megtörténni. Pedig itt Izrael népe gyenge, nincsenek még vas szerszámaik se, mármint hogy így fegyvereik se. Hogy fog meggyőzni? Megdobjuk körbe, hozd a paritját, és így elkezdem, és így lepacsod. Érted, hogy persze, és valahogy így vagyunk mi is. Abba az életbe, amiben Isten elhívott minket, néha így érzem magam, hogy vágom a kavicsot, de csak így, hogy így muszáj, hogy a lelki harcban lelki harcos legyek. Muszáj, hogy a lelki harcban Isten harcolja a harcaimat. És az utolsó dolog, és ebben fogom ma befejezni. Ezen a földön, ahova hívva vagyunk, egy nagyon fontos téma. Isten megparancsolja nekik, hogy Jerikónak az összes mindenét pusztítsák el, és ez azt jelentette, hogy ezt Istennek áldozzák fel. Állatokat, embereket, mindent. A síksággal egyenlő legyen. Kész. De olvasol, hogy van egy kollega, aki elvesz az Istennek szent dolgokból. Köpenyt, meg még valamit, nem emlékszem. De a lényeg az, hogy ő elveszi. Annak ellenére, hogy Isten mondja, hogy nem, ez az enyém, onnantól a tiétek lesz minden. Képzeljétek el, hogy mi történik. Elvettek az Istennek szánt dolgokból, eldugja. És ott van a következő város, amit be kell venni. Az a neve, hogy Ai. Már a neve is kicsi, a város is nagyon pici. Ahhoz képest, ami most történt, ugye Jerikó leomlott, úgy vannak, hogy vesz nekünk, hát föl sem menjünk mindannyian. Egy páran fölmegyünk, agyonvágjuk őket, visszajövünk, kész. Ennyi, hát ezek után nem tudom, csak kiabálni kell, meg ott menni kell, ennyi. De mi történik? Figyelj, mi történik? Fölmennek, és olyan csúfos vereséget szenvednek, hogy menekülniük kell, el kell futniuk. Egy kisebb városba. Kevesebb ellenség. Miért volt az? Mert valaki elvett az Istennek szentelt dolgokból. És azt is olvasod azokban a részekben, hogy mert Isten kijelenti Józsuénak, hogy bűn van a táborban. Ha bűn van a táborban, akkor ez lesz az eredmény. Ez is azt mutatja, hogy az Istennel való kapcsolatomnak kell rendben lenni, nem az izmaimnak, nem a felkészültségemnek, az Istennel való kapcsolatomnak. Mert ha az nincs rendben, akkor a legkisebb csata is úgy agyonvág, hogy csak feküdni tudok majd a harctéren. Mert ott belül nincsenek rendben a dolgok. És ezzel fejezem be, és szerintem meg, ha eddig nem tetted, mert nem feltételezem, hogy nem tetted, de ha eddig nem tetted, én ebbe fejezem be, de te kezd ebben. Van bűn a táborban? Ott az életedben, ami ott rejtegetve van? Ami nincs megvalva, és nem arról beszélek, hogy tökéletes vagy-e. Ne érts félre! Én annál rosszabb vagyok. Én tudom, milyen ez. Nem erről beszéltem. Van olyan dolog, amit rejtegetsz Isten előtt. Amit mondta, hogy hozd ide elém, a fiam megfizette az árat. Vald meg, megbocsátom. Vannak olyan dolgok, amit azt mondta, hogy nem, ez az enyém, ezt nem nyitom ki, ez az én bűnöm, és ez jó nekem. Tudom, hogy rossz, de mindegy. Akkor nem unod már, hogy folyton a legkisebb harcokban is a földön fekszel? Lehet, hogy ezért. És én azt javaslom, hogy kezd ebben, hogyha ma hazamész, tessék számot vetni. Uram, itt vagyok. Ezek vannak, bocsáss meg, vannak gyengeségeim, nem tudom legyőzni őket. Gyere, segíts, újra hozom eléd, megint megyek egy kört, megint. Lesznek olyan dolgok, amivel sok kört fogsz menni, de menjél. Mert ha nincs ott Isten előtt, akkor vesztesek leszünk ebbe az életbe, ezen a földön, ahol azt mondta nekünk Isten, hogy annyi mindent ígértem neked, 450 ezer négyzetkilométert ígértem neked. Kell ez neked? Vagy csak a tizedét akarod? Nem hiszem, hogy csak a tizedét akarjuk. És én úgy állok itt előttetek, mindenki ugyanezt csinálja, mint ti. Hordozom a ládát, néha falak dőlnek le, de van, amit újra és újra megyek az Úr elé, hogy Úr, itt vagyok 20 éve, és még nem sikerült abba hagyni, lerakni, és bocsáss meg, és de éljétek ezt az életet együtt. odaadva mindent Istennek, és Isten meg fogja áldani a további munkátokat, meg az életeteket. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked az igét, és köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk ma. Imádkozom itt mindenkiért, hogy segíts nekünk ezen az új földön járni, ahova elhívtál minket. Kérlek, adj erőt. Kérlek, adj erőt, hogy őszinték legyünk veled. Kérlek, adj erőt, hogy megszabaduljunk dolgoktól. És imádkozunk, Uram, hogy így hozz győzelmeket. Uram, és imádkozom, hogy amikor győzelmeket tapasztalunk, akkor neked adjuk a dicsőséget. Kérlek, ne magunknak. És tényleg mindenért, minden példáért, minden dologért, ami ma ezen az órán volt, így tiéd a dicsőség. Uram, hogy gyengék vagyunk, szükségünk van nagyon rád. Kérlek, hogy így áldj meg minket. És imádkozom, Szentlélek, hogy mindazokat, amikről beszéltünk, azt így fejtsd ki bővebben, ahogy megyünk hazafelé, meg otthon gondolkozunk ezekről, hogy még gazdagabban meglássuk, hogy mit akartál nekünk mondani ma este. Jézus nevében. Amen. Hát, köszönöm szépen, hogy itt lehettek.